supposed to be alone with you. Oh, I know that your lips are sweet, but our lips must never meet. I belong to someone else, and I must be true. Oh, go away, little girl. Go away, little girl. It's hurting me more each minute that you delay. When you are near me like this, you're much too hard to resist. So go away, little girl, before I beg you to stay. Oh, go away, little girl. Please don't stay, little girl. It's hurting me more each minute that you delay. When you are near me like this, you're much too hard to resist. So go away, little girl. You won't get your way, little girl. Oh, go away, little girl, before I beg you to stay. Please go away. Go away, little girl. Uit 1962, Go Away Little Girl van Mark Winter. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avondshow. Al een beetje gewend aan de nieuwe wintertijd? Nou, ik nog niet helemaal, maar dat komt vanzelf goed. Vanavond, ja, De Late Avondshow. Het laatste uur van je dag gaan we vullen met relaxte muziek en informatie en onderwerpen uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met onder andere vanavond Gallery Artline. Met veel plezier is de gallery nu in Delft gevestigd. Nou, is dat toeval? Velen zeggen dat toeval niet bestaat. Een bewuste keuze? Nou, ook dat niet helemaal. Nou, wat het wel is, dat zal de tijd leren. En misschien horen we het straks bij Herman de Bruin, die in gesprek gaat met Helene van Haafden. En ze zit hier namens Gallery Artline. En later in de show hebben we ook Ank Hartendorp. Ze zit hier namens vocaal ensemble Tiramisu. En ze spreekt hier met onze Tera Cox. Het vocaal ensemble Tiramisu is een Rotterdams a cappella kamerkoor dat sinds 1994 op projectbasis concerten voorbereidt en ook uitvoert. Ieder jaar studeren ze twee nieuwe uitdagende programma's in. En elk project wordt afgesloten met tenminste twee openbare concerten. En zo rond de klok van 11:45 praten we met David de Haan. Hij is conservator kunstcollecties MPD en dat staat voor Museum Prinsenhof Delft. En met we bedoel ik eigenlijk natuurlijk onze Herman de Bruin. Museum Prinsenhof Delft is verheugd met opnieuw een belangrijke schenking. Een Nederlands verzamelaars-echtpaar met een omvangrijke collectie kunst van de Nulgroep heeft vier werken van de internationaal geroemde Delftse kunstenaar Jan Hendricks geschonken. Nou, daarover alles zo rond de klok van 11:45. Natuurlijk ook veel muziek. Het volgende nummer staat inderdaad al klaar. Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou uit 1972. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Dit is De Late Avond. Van Annie Lennox uit 1992 en daarvoor de Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou uit 1992. 72. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin praat met Helene van Haafden. En ze zit hier namens Gallery Artline. Ze zat vroeger in Den Haag en nu in Delft. Is dat toeval? Nou, nee. Is het een bewuste keuze? Ook niet helemaal. Maar ja, wat het wel is, de tijd zal het leren. Misschien meer erover ook in het gesprek wat Herman de Bruin gaat hebben met Helene van Haafden. Ik ga praten over Galerie Artline in Delft met Helene van Haafden. Helene, welkom. Ja, dankjewel. Ik zeg in Delft Artline, maar niet altijd in Delft gezeten. Je hebt nogal gezworven volgens mij met de galerie. Ja, we hebben behoorlijk gezworven eigenlijk door het land heen. Want de galerie is oorspronkelijk gestart in Den Haag. Daar is mijn man toen in de tijd mee begonnen in 1978. Overigens met een tentoonstelling op dat moment van Cy Twombly, die nog helemaal niet zo bekend was als dat hij op dit moment is. En een van de kunstenaars die trouwens in mijn huidige tentoonstellingen ook aanwezig is. Maar sinds 1978, dat is een hele lange kunstroute, om het zo maar te zeggen. Verschillende plekken geweest daarna. Ja, in 1995 zijn we naar Amsterdam gegaan. Ja. We hebben midden in de Jordaan gezeten. Oh, ja, via Aalsmeer naar Delft gekomen, begreep ik. Ja. Want we waren dus in 1995 naar Amsterdam gegaan. En in 2010 zijn we naar Aalsmeer verhuisd. In de tijd zijn we daar eigenlijk terechtgekomen. Doordat we ons pand in Amsterdam verkocht hadden. Het was niet meer mogelijk om eigenlijk zo'n groot pand als we hadden in Amsterdam daar te kopen op dat moment. En toen zijn we per ongeluk in Aalsmeer terechtgekomen. Ja, vind je hem niet zo'n kunststad? Nee, is het niet. Hoewel er wel een grote groep is die toch wel geïnteresseerd is in kunst. En die best wel actief is daar binnen die kleine gemeenschap die daar is. Ja, maar als je aanspreekt in de tentoonstellingen, maar dan komen de mensen van heen en verre wel, toch? Ja. En dan naar Delft. En dat is toch ook wel een historische stad met toch wel een beetje kunst, dacht ik zo. Als je naar de schilderijen van Vermeer kijkt, bijvoorbeeld. Ja, er is best wel veel basis hier in Delft. Het gekke is dat je in de eerste instantie denkt, nou, er is niet zoveel. En op het ogenblik ben ik zelfs bezig met alle galeries en musea die we hebben in Delft om een gezamenlijke folder te ontwikkelen, zodat we ook binnen Delft en buiten Delft eigenlijk meer bekend worden als stad waar van alles te zien is. Ja, het is wat verborgen soms. Je wil het een beetje openbaar maken, zodat ook de samenwerking en samenhang wat beter wordt. Ja. Het is denk ik belangrijk dat mensen dat ook weten, wat er allemaal in Delft is. En dat je merkt dat het toch nog relatief onbekend is vaak. We krijgen weliswaar hordes met toeristen hier binnen. Zeker in de tijd toen de Vermeer tentoonstelling ook in Amsterdam was, kregen we heel veel overloop vanuit Amsterdam naar Delft toe. Maar je merkt toch dat men Delft als kunststad eigenlijk nog weinig Misschien wel van vroeger, van Vermeer, maar dan komen de anderen daardoor een beetje in de schaduw te staan misschien, zou je denken? Ja, het is niet het eerste wat bij de mensen opkomt. Nee. En ik merk gewoon, als je mensen toch naar Delft trekt, dat ze uiteindelijk, als ze dan binnen Delft zijn, dat ze dan eens merken van, oh, maar dat is er en dat is er. En heel dat verrassend is er. Dus eigenlijk. En dat is gewoon heel verrassend voor heel veel mensen. Ja. Plus dat het centrum in feite erg authentiek nog is. Het is niet zo verpest als veel andere steden. Nee, dat klopt. En heel beloopbaar en bereikbaar, want het is toch compact. Het is beloopbaar, bereikbaar en ik moet eerlijk zeggen dat ik in die zin het beleid van de gemeente Delft, er is misschien niet iedereen het altijd mee eens, maar de wijze waarop de auto's uit het centrum zijn gehaald, dat heeft toch wel mijn bewondering. Ja, dat maakt het wel een wat rustiger beeld. Als die scooters en die fietsers nou ook nog een beetje op gingen passen bij de voetgangers, dan kwam het allemaal goed, denk ik. Zeker. Ja. Galerie Artline aan de Volle Schachten. Voldersgracht 18. Ja, mooie plek om daar tentoonstellingen te organiseren. En dat blijf je voorlopig ook nog even doen, denk ik. Zeker. Ja, zolang het kan. Ja, zolang het kan, inderdaad. Maar ja, wat heet kan? Er zijn natuurlijk een aantal actoren die daar een rol in spelen. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat ik voorlopig daar tentoonstellingen blijf organiseren. En de bevlogenheid mis je nog niet, dus dat komt allemaal goed, denk ik. Gewoon doorgaan. Ja, en dat bezig is het zijn. Beste. Als mensen meer willen weten, even naar de sociale media website. Is dat handig?

draaide uit 1997 van Chola Ama. En daarvoor het Franstalige nummer Ma Préférence uit 1978. En dat was natuurlijk niemand minder dan Julien Clerc. En dat nummer deed je meteen hunkeren naar de zomervakantie in je tentje. Nou, nog eventjes wachten erop. Zometeen tiramisu. Niet alleen een lekker toetje, Italiaans toetje. Maar ook een vocaal ensemble uit Rotterdam. Een a cappella kamerkoor, om precies te zijn. En per jaar doen ze op projectbasis concerten voorbereiden en uitvoeren. En Anke Hartendorp zit hier namens het ensemble en praat met Tera Cox. Maar nu eerst Gavin DeGraw met Chariot uit 2005. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree. I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate-covered cherries and seedless watermelon. No, nothing from the ground is good enough. Body rise, look what's over me. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this face. So chariot, I'm singing out loud to guide me. Give me your seeing moon's rebirth, rays made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promise land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me, bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this face. Oh, chariot, I'm singing out loud to God. Yours to ride. You'll be my vacation away from this place. You know what I want. Holding that cup that's pouring over. Wanna spread my arms and fly. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this face. Oh, chariot, I'm singing out loud to God. To ride, chariot, give me your sarai. Give me your sarai. Give me. To me. Give it to me, give it to me. Ank Hartendorp van het vocaalensemble Tiramisu zit bij mij aan tafel. Welkom, Ank. Dankjewel. Ank, wat een bijzondere, heerlijke naam. Waar komt die naam vandaan? Ensemble Tiramisu. Tiramisu betekent eigenlijk in stukjes gehakt tiramisu, trek mij omhoog. En het is natuurlijk een heerlijke vergelijking met de tiramisu. Bij de koffie in de pauze is er ook altijd tiramisu bij aanwezig. Wat is het voor ensemble eigenlijk? Het is een Rotterdams kamerkoor. Ongeveer 26 mensen gemiddeld zo per project. We zijn een soort projectkoor. Eigenlijk werken we projectmatig, want de vaste kern is eigenlijk toch wel behoorlijk groot. Dus elk project zoeken wij nog een paar mensen die daarbij kunnen aansluiten. Ofwel, die bieden zich aan. Het is een project. Twee keer per jaar gebeurt dat en wij proberen thematisch te werken. Dus wij zoeken, eigenlijk gaan we uit van een stuk wat we gewoon heel graag willen zingen. Daar, aan de hand daarvan, gaan wij zoeken naar een soort kapstok. En dan gaan we weer op zoek naar briljantjes, naar goudvinkjes, naar mooie stukken die eigenlijk niet zo vaak gezongen worden. Ofwel van een bekende componist, iets wat eigenlijk in een hoekje verdwenen is. Ofwel van onbekende componisten, werk waarvan wij zeggen van jeetje, wat prachtig. En dan moet het niveau ook best wel hoog liggen, denk ik. Ja, dat is ook zo. En welke criteria moet nou zo'n aspirant zanger voldoen of zangeres? Sowieso moet het een geschoolde stem zijn. Het moet iemand zijn die zijn partijen heel zelfstandig kan zingen. Je moet zelfstandig je muziek kunnen eigen maken. Dat betekent dat mensen goed moeten voorbereiden. En dat moet in principe thuis. En wat ook steeds meer gebeurt, is dat er groepjes thuis repeteren met elkaar. En soms is dat een partijrepetitie, maar regelmatig is het ook dat een kwartet of een dubbelkwartet bij elkaar komt om de muziek nog makkelijker eigen te maken, zodat het op de repetities en vooral ook bij de concerten beter uit de verf komt. En het is allemaal a cappella? In principe zijn we een a cappella koor. En zoals nu in het komend project hebben we dus een samenwerking met vier slagwerkers. Die naast de klokken ook nog ander slagwerk doen. Nou heet jullie Tiramisu, trek me omhoog. Ja. Het klinkt wel heel ingewikkeld en je moet er best veel voor kunnen. Uh-huh. In welke zin trekt het je omhoog? Wat er in ieder geval. Kijk, om aangenomen te worden bij Tiramisu, om een plek te krijgen en mee te kunnen doen, is er in ieder geval al een auditie. Ja. De stem moet gehoord worden, je moet passen binnen de groep. Je moet behoorlijk van blad kunnen lezen. Dat wil niet zeggen dat het heel goed moet, maar je moet je die muziek eigen kunnen maken. Er moet een indruk van zijn van tevoren. Dus dat is iets. Wat we ook doen als koor is één keer per jaar scholing. Dat is vaker iemand op vocaal gebied, maar soms ook op presentatie of een hele andere insteek om weer met elkaar enthousiast aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk dat standaard. En dan is er één keer in de twee jaar heeft iedereen bij de dirigent een stemadvies. Dus dan heb je 20 minuten bij de dirigent en dan krijg je daar op schrift een verslagje van. En je krijgt eigenlijk al mondelinge verslag tijdens of na afloop van het gebeuren. Maar dan krijg je dat ook op papier te zien. Nou klinkt het allemaal hoogdravend. En het is zeker niet de bedoeling om mensen te weren. Maar je blijft op niveau en je leert. Ja, en je we blijven omhoog. Ons. Zeker. Dat willen we echt. Ja, en wat is jullie eerstvolgende optreden? Waar kunnen we jullie beluisteren? Nou, de eerstvolgende optredens zijn zaterdag 18 november. In de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. En 9, dat is 's avonds om 7:15. Dat is een klein kerkje met een niet te grote akoestiek. Heel vrij direct, maar een prachtige kerk. En heerlijk om daar te zijn. En op zondagmiddag is het in de Lambertuskerk in Kralingen-Oost. Kralingen? Nee, Zeedijk-Oost heet het. En daar is het om 3:15. Maar dat is een Rooms-Katholieke kerk. Dus het is ook leuk voor ons, omdat het echt twee verschillende concerten zijn, omdat de akoestiek zo anders is. Ja, dat begrijp ik. Waar kunnen mensen informatie vinden? Heb je een website? Op de website, vocaalensemble Tiramisu, vind je alle informatie die je kan vinden. En heb je dan verder nog te vragen? Neem even contact met de secretaris en je krijgt een antwoord. Dat kan je op die site vinden. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Anke Hartendorp, voor je vocaal ensemble tiramisu verhaal. En heel veel succes in de toekomst. Dank je wel. Als je vrouw je heeft verlaten, waar jij zoveel van houdt, en vrienden je gaan haten om een kleine fout, dan wil je soms je leven je eigen laten gaan. Je ogen worden vochtig en je voelt opeens een traan. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Een man mag niet huilen, als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Je hebt jarenlang verkering met een meisje uit je straat. En je bent van haar gaan houden, maar het is te laat. Ze heeft opeens een ander en ze kijkt je niet meer aan. Dan wordt het je te machtig en je voelt opeens een traan. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Een man mag niet huilen, als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Het dierbaarst op de wereld, wat je ooit bezat, dat is toch wel je moeder, die het meest aanbad. Opeens krijg je te horen, dat zij is heen gegaan. Dan wordt het je te veel, en je voelt opeens een traan. Verdriet. Een man mag niet huilen, als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten, en zich nooit laten gaan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Nee, een man mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Dit is de late avond van Norbert Ketting. I can see the change. Come what may, I won't regret the day. I can see the change. Feel the pace of everything. Who am I, teary-eyed? Who are you in your life? Are you dumb enough to pass the time? Oversold and out of life. No, it's not for me anymore. No, it's not. ever change, better than I ever could before. I am what remains, different in the same frame that I was. No, it's not. Celeste uit 2020. En daarvoor het vrijwel achterhaalde nummer, Een man mag niet huilen, uit 1972, van Jacques Herp. Zometeen, Herman de Bruin gaat hier praten met David de Haan. Hij is conservator Kunstcollecties Museum Prinsenhof Delft. En die hebben een mooie schenking mogen ontvangen van een verzamelaars-echtpaar. Een collectie kunst van de Nulgroep. Nou, wat ze precies gekregen hebben en hoe dat precies gegaan is, dat zometeen na Michael Kiwanuka's I'll Get Along uit 2012. Sometimes when I don't call, I still get lost in a little while. I know sometimes I wonder, sometimes I take too long, but I know where I'm heading. I know where I belong. I still get lost in a little while. Something when I don't call, I still get along in a little while. I didn't call, but I'll be along in a little while. You know sometimes when I don't call, I still get along in a little while. Het Museum Prinsenhof is heel blij met een nieuwe schenking die ze gekregen hebben. Dat krijgen ze wel eens vaker, maar nu ook. En een bijzondere schilderijen, denk ik. Maar ik kan het beter gevraagd aan David Haan. Hij is conservator van het Museum Prinsenhof in Delft en in de uitzending. Meneer Haan, welkom. Ja, hallo. U hebt een schenking gekregen. Daar zijn u waarschijnlijk heel blij mee. Maar wat is die? Past dat in jullie collectie? Jazeker, zijn we er heel blij mee en dat past heel goed in onze collectie. Het gaat om werken van de kunstenaar Jan Hendriksen, geboren in Delft en lid van onder andere de Nulgroep, waartoe ook Jan Schoonhoven behoorde. Mm-hmm. En we hebben van een particuliere collectie hebben maar liefst 4 werken geschonken gekregen. Zo. Verschillende soorten werken, dus 2 tekeningen. Maar ook een zogenaamd muntenrelief en een werk dat heet Shredded Value. Dat is een grote Perspex box met daarin gesnipperde dollarbiljetten. Maar die nulgroep, dat was dus minimalistisch allemaal? Kan ik het zo zien? Klopt, ja. Nee, dat is een groep opgericht ook in Delft in 1960. Met dus 2 Delftse kunstenaars daarin, Schoonhoven en Hendriksen. En ja, het idee was, het was een soort tegenreactie op de cobra-kunst. Dus de vrije schilderkunst van Karel Appel en co. En het was inderdaad een soort van soort minimalisme, een soort eigenlijk tegen de schilderkunst. Dus er mocht niet meer geschilderd worden, maar alleen nog in het geval van Hendriksen ging hij objecten eigenlijk plakken op doeken, op panelen. Dat waren munten, maar ook nummerborden, bric-à-brac, zoals je dat noemde, dus dingen die hij vond. Ja. Dus eigenlijk een heel ander soort kunst, inderdaad. Ja, als ik het zo zie, dan ik zie ze maar natuurlijk een plaatje, dat moet ik toegeven. Dan ziet het er vrij, ik noem het maar even saai uit. Ja, het is werk wat inderdaad het een beetje ook moet hebben van dat je het echt live ziet. Maar er zit wel zeker een spel in. En wat ik bij Hendriks altijd heel interessant vind, is dat er zit ook zeker een esthetiek in. Hij plakt het niet lucraat. Er zit altijd een soort vorm in, een soort ritme. Ja. Met de munten wil hij dan wel wisselen met kop en munt plakken. Waardoor je toch een soort patroon ziet. En het is echt wel iets anders natuurlijk dan 17e-eeuwse schilderkunst. Maar Zijn ze binnenkort te zien of zijn ze al te zien? Ze zijn, as we speak, te zien. Ja, en dan vallen ze ook nog samen met de tentoonstelling die u hebt tot 7 januari. Lothar Wollé ziet Jan Schoonhoven. Klopt. Ja, dit zit absoluut in hetzelfde straatje. En dat is wel heel leuk om dat daarnaast te kunnen zien, denk ik. Ja, en Jan Schoonhoven, daar heb je ook nog een documentaire van. Dus er is voldoende te zien van deze kunstenaars van de Nulgroep. Ja, en daar in die documentaire komt ook Jan Hendriksen voor. Oh. Die is ook een van de personages die samen met de documentairemaker op zoek gaat naar het verloren postkantoorrelief van Schoonhoven. Dus er is ook echt een direct haakje, zeg maar, met Hendriksen voor wie de tentoonstelling bezoekt. Ja, nou zegt u dat verloren postkantoorrelief. werk. Ja. Ja. Is dat nog steeds niet boven water? Jawel, inmiddels wel. Ja, toen was het verloren. In de documentaire vinden ze het. Oké. Okay. Ja, en het is nu vandaag de dag te bewonderen in het Rijksmuseum. Ja. Waar het in bruikleen is gegeven door de KPN. De eigenaar. Had u het willen hebben, het Prinshof? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Het is een prachtig werk wat ook gemaakt is voor een postkantoor in Delft. Maar aan de andere kant, ja, in het Rijksmuseum heeft het natuurlijk ook een heel mooi podium. En het is ook voor ons dat Delft heel mooi dat onze beroemdste 20e eeuwse kunstenaar ook daar te zien is. En gelukkig hebben wij zelf ook hele mooie werken van Schoonhoven. Ik hoor het al, u bent er heel enthousiast over en positief over dat de mensen het in ieder geval kunnen bewonderen. Ja, zeker. Dat is zeker zo. Het Museum Prinshof versterkt haar nulgroep collectie met een schenking. En daar zijn ze heel blij mee. David de Haan, conservator van het museum. Hij sprak erover met mij. En gaat u kijken in het museum. Misschien is het nog even handig om de website te noemen. Dan kunnen mensen ook kaarten van tevoren bestellen als ze dat willen. Ja, dat is www.prinshof-delft.nl. Ik dank u wel voor het gesprek. En ik wens u heel veel succes met de tentoonstelling. Met de reportage van Herman de Bruin over Museum Prinsenhof Delft komen aan het einde van deze late avondshow van maandag 6 november. Met dank aan Tera Cox en Herman de Bruin en ieder die deze show vanavond mogelijk heeft gemaakt. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plaats, een andere presentator. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl goed in de gaten. En like ons en deel ons op Facebook. Ja, dat vinden we leuk. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week maandag. Ga je straks slapen, zou ik zeggen. Wel trusten. En moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. Heb je een uitzending gemist? Ga dan naar de website van delateavond.nl. En klik op het kopje. Ja, hoe makkelijk kan het zijn? Uitzending gemist. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.